معروفه، یکی از غریزه های حیوانی که خیلی قوی است و انسان رو ممکنه آلوده کنه غریزه جنسی است و از یک لحاظ از غریزه جنسی خطرناکتر قدرت طلبیه، چون غریزه جنسی ممکنه در یک برهه‌ای از زمان و در یک دوره‌ای از دوران سن انسانی کششش خیلی قوی باشه بعد متعادل بشه، اما قدرت طلبی حتی انسان تا لب گور ممکنه قدرت طلبیش قوی تر بشه. و لذا در روایات معصومین علیهم السلام هم داره و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجا، و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجا، آخرین چیزی که از دل کسانی که صدیقند به اون درجات عالی میخوان برسن این از دلشون بیرون میره مقام طلبیه، قدرت طلبیه، جاه طلبیه. خب این یه چیز بسیار خطرناکی است که در دنیای وجود انسان ممکنه انسان رو آلوده بکنه. اون وقت معاویه ابن یزید میگن 17 سالش بوده، یه جوان 17 ساله اونم خلافت و حکومت با همه جذابیتی که داره بیاد بره بالای منبر تو مسجد جامع دمشق بگه ای ایها الناس بر پدرم یزید لعنت، بر پدر او معاویه لعنت، بر پدر او ابو سفیان لعنت، بر علی و آل علی درود، من به نفع آل علی کنار رفتم. پس بشر میتونه. هارون با اون همه ظلم و جنایت و عنادی که با اهل البیت داره یه پسر داره به نام قاسم. این پسر چون کاخ پدر رو کاخ ظالمانه میدونست، روزی پدر رو روزی حرام میدانست، حاضر نشد تو کاخ پدر زندگی کنه. روزا میرفت کارگری میکرد در هفته چند روز، یه خونه محقری هم اطراف بغداد برای خودش تهیه دیده بود، با اون مقدار کارگری که میکرد بقیه ایام رو عبادت میکرد و ارتزاق میکرد. هر چه هارون خواست این پسر رو به دستگاه خودش بیاره پسر نپذیرفت. آخری میگن یه شبی مخفیانه با عده‌ای از اطرافیا رفتن توی اون خونه خرابه پسر رو پیدا کردن. هارون برگشت گفت که من بی تو چه کنم؟ قاسم برگشت به پدر گفت تو بی من میتوانی به لذائذی که برای خودت درست کردی دلخوش کنی، ولی من بی خدا به چی دلخوش کنم؟ تو منو نداری، تعلقات دنیوی برات مهمه، داری، من میخوام خدا رو داشته باشم. اگه بخوام خدا رو داشته باشم تو رو نمیتونم داشته باشم، چون با تو نمیتونم کنار بیام. و بالاخره هم تو همون شیوه زندگی خودش ادامه داد و مرد. از اون طرف ممکنه پسر امام علیه السلام باشه، جعفر کذاب، اونجوری در بیاد. اینا نشون میده آقا تغییر و تحول دست خودمونه. ما نمیتونیم بهانه درست کنیم بگیم شرایط زمانه بد بود، محیط بد بود، پدرم بد بود، مادرم بد بود، مدرسم بد بود، معلمم بد بود، جامعهم بد بود. نه آقا، انسان قدرتی داره، اینو فقط به عنوان یک اشاره نسبت به این فرمایش امام علیه السلام، انسان قدرتی داره اگر بخواهد میتواند در بدترین شرایط خودشو جز بهترین قرار بده و در بهترین شرایط خودشو از بدترین قرار بده.